İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Merhabalar, İklim İçin programında beraberiz. Ben Özdeş Özbay. Ben Yücel Sönmez. Ben de Can Tombil. Evet, destekçimiz İpek. Leylek dedi. Merhabalar. Destekçimiz yani, İpek Hamzoğlu'na da teşekkür edelim. Evet, bugün fark ettiğiniz üzere bir konuğumuz da var. Leylek dedi ismi. Evet. Fikret Can aynı zamanda kendisi ama Leylek Dede olarak biliniyor. Leylek Dede olarak bilinmesinin bir nedeni var. Hem baharda hem de sonbaharda leylekler göç ederken, ki bu göç büyük oranda İstanbul üzerinden gerçekleşiyor. İlkbaharda İstanbul'un üzerinden geçip Avrupa'ya dağılıyorlar. Sonbaharda da Avrupa'dan toplanıp yine İstanbul'un üzerinden geçip Afrika'ya doğru yol alıyorlar ve bu yolculuklarında çok uzun süredir onlara eşlik ediyor Fikret Dede, Leylek Dede aynı zamanda. Eşlik ediyor, ne yapıyor? Hem leyleklerin sayıyor gönüllü ekibiyle birlikte, hem de yolda kalan leyleklere yardım ediyor. Ben kısaca böyle özetleyeyim ama onların işi sabah 5'te başlıyor, akşam geç saatlere kadar sürüyor. Ben sürekli takip ediyorum. Şimdi size Leylek Dede diye hitap edelim biz de Fikret Bey. Çok memnun şimdi olurum. Doktor, çok memnun olurum. Tamamdır. Şimdi sonbahar göçündesiniz. Üzerimizde leylekler geçiyor. Leyleği havada görmenin tam zamanı aslında. Siz ne zamandır leyleği havada görüyorsunuz? Bu sene göç nasıl gidiyor? Biraz sizden göçle ilgili bilgileri alalım. Ondan sonra biraz daha detaya ineceğiz kuş göçüyle ilgili. 15 seneye yakın izliyorum arkadaşlarımla beraber. Ama bu sene gerçekten çok farklı bir göç izliyoruz. Sebep şu, hava durumu, iklim koşulları, yani meteorolojik veriler, leyleklerin göç etmesi için, rahat göç edebilmesi için bu kadar uygun olan bir yıl görmedim ben. Hakikaten görmedim ben. O yüzden çok yükseklerden geçiyorlar. Tabiri mazur görün, karıncanın bağırsağını görmek gibi bir şeyle uğraşıyoruz bu sene. Çünkü hakikaten hem çok uzak hem çok yüksek geçiyorlar. Ha, hiç leylek görmeyeyim, çok da önemli değil. Yeter ki onlar rahat gitsinler. Göçün sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bu işte Ağustos başlarında, yani Mart ayında geliyorlar. 4 yıl aylık bir kuluçka ve yavru yetiştirme döneminden sonra genellikle Ağustos başlarında yavrular yetişmiş, göçe hazır hale gelmiş oluyor. Ve işte Ağustos başında yola çıkan sürüler yavaş yavaş, yaklaşık 70 günde bazıları, en hızlı gidenler 19-26 gün gibi rekor gidenler de var aralarında. Afrika'daki, Afrika'nın güneyindeki sahralara ulaşıyorlar ve orada kışlıyorlar. Bu sırada tabii yolda kalanlar da oluyor. Göç çünkü bütün canlılar için olduğu üzere kuşlar için de önemli bir risk. Çok uzun mesafeyi kat etmek zorundalar. Çok büyük bir efor istiyor ve yanlarında bu yılın çıkmış yavrular oluyor Afrika'ya dönerlerken sonbaharda. Kimi yolda kalıyor, kimi sakatlanıyor, kimi bir takım kazalara maruz kalıyor. Bu açıdan bu senenin bilançosu nasıl Fikret abi? Yolda kalan çok mu yardım ettiğiniz, gördüğünüz? Bir de aynı zamanda buradan bahsederken yoldaki tehditlerden de bize bahsederseniz. Çünkü hiç kolay bir yolculuk değil bu. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu sene teknoloji gelişiyor. Hakikaten çek ya da bir nefis yayın yapan, yani hem zaman diyoruz biz ona, canlı yayın yapan bir yuvayı izledim. Tabii daha evvel nazari idi bilgilerin. İnanılmaz evlatlar. Bir, anne baba olacak insanların, naçizane bu, haddim olmayarak bu, bir çift leyleğin 4 ay boyunca bir 4 yavruyu nasıl beslediklerini izlersek eğer, hakikaten ileride hiçbir zaman kalkabilen, tökezde bir zaman ağlamayan evlatlar yetiştirebiliriz. Ne demek istiyorum? Gerçekten çok özenle yetiştiriyorlar. Harika eğitim veriyorlar, uçma eğitimi veriyorlar. Yavruları yanlarına alıp arazide beslenmeyi, avlanmayı öğretiyorlar. Normal yapmayı öğretiyorlar. Bu, yani tam yetişkin haline geldikten sonra bir yavru tam anlamıyla bir kışla gibi yerde bir ay sürüyor bu eğitim. Yani eğitimde eksik olmuyor. Ne var ki? Besin bunu etkiliyor. Yavrular bazen cılız kalabiliyor ya da eğitimi az olabiliyorlar. Bu yavrular önce göçe çıkıyorlar. Yani yavru yetiştirirken yorulan ebeveynler yaklaşık bir ay daha ya da 15 gün daha besleniyorlar, yola öyle çıkıyorlar. Bu acemi diyelim yavrulara, acemi çaylaklara eşlik eden erişkinler var. Üremeyen erişkinler var. Onlarla yola çıkıyorlar. Şimdi riskler dediğin zaman şunu söylemeliyim evlat. Tabii en önemli risk sadece ülkemizde değil, bu haksızlık olur söylersem, bütün dünyada, Avrupa'da zaten üreme alanların tamamı Avrupa'dır bunun. Yani Asya'nın bir kısmında var ama leylek Avrupa'ya özgü bir türdür aslında ve Afrika'da kışlayan bir türdür. Tüm Avrupa'da elektrik direklerinden ölümler var. Tümünde ama sadece bizde değil. Bizdeki fark ne? Bunu söyleyeyim. Yani hakikaten bizdeki fark şu. Avrupa'da dağınık 2500 kilometre bir mesahada yetişiyor bu hayvanlar. Ama bizde Trakya'da 40 kilometre bir yoldan geçiyorlar. Anadolu'da yaklaşık 100-200 kilometre genişliğinde 1100 kilometre uzunluğunda bir yol kat ediyorlar. %90'ı bizden geçiyor. Bizdeki sıkıntı bu. Özellikle sonbahar içinde konakladıkları alanlardaki elektrik direklerinde dünyanın en büyük telafatını bu yüzden veriyoruz. Çünkü biz göç yolunun göbeğindeyiz evlatlar. Ve şunu söylüyor bilim, ben bunu doğruladım mı sorarsanız hayır, ama literatür %60 yeni yavruların %60'ının, erişkinlerin %40'ının yollarda telef olduğunu söylüyor. Hatta Ankara'da bir bilim hocamız, bizim Ankara Üniversitesi'nde yanılmıyorsam, bu konuda yaptığı şeyi yeni yayınladı. Yani çok büyük telafat var. %40 çok çok büyük bir oranmış. Evet, peki çok toplam sayıyı biliyor muyuz? Yani ortalama şu kadar bin işte leylek vesaire gibi. Böyle bir şeyimiz yok çünkü yani sayım yapacak bir gücümüz yok ne yazık ki. Umarım ileriki yıllarda olur o. Şu örneği verebilirim. Benim yöremde yani Silivri Çatalca arasına ben leylek ellerim, leylek diyarı anlamında. Burada son 10 yıldır her bireyin dilinde vallahi izlesin 4-5 leylek ölüsü bulur. Dün akşam bizzat gittim. Çok hoşuma gitti. Ne gibi hoşuma gider? Bütün o direklerin, umarım bütün Türkiye'de bu yapılır. Bütün o direklerin tepesini izole etmişler. Yalıtmışlar dağıtım şirketleri. Ve bütün alanı gezdim. Bakın yüzlerce topladığım yerde dün akşam 4 ölü leylek gördüm. Ve geçen haftada aynı yerde 3 tane yaralı leylek kaldı. Bu önceki yıllara oranla, yani tabii ki üzücü ama çok da sevindirici. Umarım hiç yaralı leylek olmaz, hiç ölü leylek olmaz. Yani yüzlerce ölü leylek yerine bu sene 3 tane 4 tane görmek yapılan çalışmaların başarısını gösterdi bana. Evet. Yani. Sayın leylek dede, ben de bir soru sormak istiyorum. Müsaitseniz. Estağfurullah. Geliyor mu sesim? Ya bu sene bu pandemi nedeniyle uçuşların da azaldığından bahsettik. Hava trafiği de azaldı. Peki bu durum olumlu etki etti mi bu göç yollarındaki leyleklere? Büyük bir sorun muydu hava yolları? Bununla bağlantılı devam etmek istiyorum bir soruyu. Aynı şekilde üremelerine yansıdı mı? Malum üreme dönemleri tam pandemi zamanına denk gelmişti. İnsanların sokağa yeni yeni çıkmaya başladıklar. Hatta çıkmadıkları zamana denk gelmişti. Hayır, şöyle diyeyim. Hani bizim Beyşehir'de Leylekler Vadisi diye bir leylek cenneti şeyimiz var. Belediye de çok ilgili orayla ilgili. Vericiler takmışlar. Gene canlı yayın yapan kameralar koymuşlar. Hem onları hem dediğim gibi Avrupa'da çok daha kaliteli yayın yapıyorlar. Yani bir imkan meselesi şikayet ettiğimden değil. Geçen sene 3 yavru yetiştiren yuvaların bu sene 4 yavru yetiştirdiğine şahit oldum. Yani çok etkilenecek gibi değil. Avrupa'da özellikle Çekya'da inanılmaz yağmurun altında o yavruları yetiştirdiler. İnanılmaz yağmurun altında. Beyşehir'de keza öyle. Yani yavru yetiştirmede bir azalma olduğunu ben zannetmiyorum. İyi bir gözlemci olarak, dikkatli bir gözlemci olarak. Leylek bu sene görmememizin sebebi şu. Gerçi rakamları çıkartmadım ben. Onları göç mevsimi bittiğinde ancak toparlayacağım tamamını. Raporumu paylaşacağım herkesle. Çok yüksek geçiyorlar. Bir başka şey. Evet, önemli bir sizin sorunuza da cevap olur diye düşünüyordum. Bu sene kuzey rüzgarları, biz 15 yıl kuzey rüzgarlarının Marmara Denizi sahiline sürüklediği sürüleri izliyorduk. Sevgili evlatlar, 2014'te 30 Ağustos günü ben 200 bin bireylik sürü saydım. 2009 30 Ağustos'unda BBC televizyonu çekimleri sırasında Amerikalı bir kuş bilimciyle 240 bin bireylik sürüler saydım. Bu sene, muazzam rakamlar. Yani muazzam rakamlar bunlar. Belgeli muazzam rakamlar. Bu sene yani 10 bin gördüğümü hatırlamıyorum, 10 binlik sürü. Neden? Kesintisiz uçuyorlar. Şöyle söyleyeyim. Yağmur yağdığında Balkanlara konaklıyorlar. Demin söyledim, 2500 kilometre yani İspanya'dan Moskova batısına kadar alanda yetişen sürüler 10'ar bin, 5'er bin, 10'ar bin, 5'er bin hepsi Balkanlara yığılıyorlar. Bu sürüler öyle oluşuyor. Bu sene Balkanlarda yağmur olmadı, bir. Hiç kuzey rüzgarı güçlü esmedi. Hep dikkat edin meteoroloji. 10, 15, en fazla 21. Yani Trakya'dan ki sürüleri Marmara Denizi kıyısına yığmadığı için biz de Marmara Denizi kıyısında önceki yıllara kıyasla gözlem yaptığımız için bu sene meylek sayımı az oldu. Ama nüfus azaldığını zannetmiyorum. Peki. Atladım varsa lütfen alayım. Yok, şimdi bir şey merak ettim. Siz bu yıl çok yüksekten geçiyor dediniz ya. Şöyle inanışlar var işte. Leylek çok yüksekten geçerse kış erken gelecek. Erken geçmeye başlarsa kış erken bastıracak, soğuk olacak. Gözlemlerinizle böyle şeyleri örtüştürdüğünüz oldu mu hiç? Bunlara itibar edelim mi leylek dedi? Ben bu sene ilk defa bu kadar yüksek uçtuklarını gördüm ve bu kadar geniş alanı kullanarak uçtuklarını gördüm ilk kez. Onu hep birlikte göreceğiz inşallah. Yani hakikaten bu sene onu tespit edeyim. Çok yüksek uçtular, çok geniş alanı kullandılar. Umarım hakikaten güzel bir kış görürüz. Çok keyifli olur. Çocuklar da seviyor. Hepimiz seviyoruz kışı. İstanbul'da özlüyor yani temizlik. Evet. Yan açısından. Yani ama demek ki sorunun cevabı net. Pandemi etkilemedi. Pandemi bizi etkiledi. O yüzden bu sene 3-4 kişi, 5 kişi düzenli sayabiliyoruz. Yani bu seneki sayımımı ben... Tam onu söyleyecektim. Evet. Kaç istasyonda kaç insanla birlikte yapıyorsunuz diye soracaktım ben de size. Geçen seneler dernekler bizi destekliyorlardı. Özellikle Doğa Derneği destekliyordu. Bu göçün en yoğun dönemi, her zaman söylüyorum, 15 Ağustos 31 Ağustos tarihleri arasıdır. O tarihlerde mutlaka bize ekip halinde efendim araçla ve profesyonel gözlemcilerle destek verirler. Yaklaşık 15-20-30 kişi izlerdik ve biz bunları birini güzelce Marina'daki ilk gözlem noktamıza, diğerini güzelce bir 360 derece gören yüksek bir tepeye, bir diğer grubu da yine tepe kentin 360 derece gören en yüksek tepesine yerleştirdik. Gözlemi öyle sayardık. Bunun yanında ön gönüllü gözlemcilerimiz var. Yani Tekirdağ'da var, Gümüşşaka'da var, efendim Marmara Ereğlisi'nde var, Çorlu'da var. Örneğin bugün Çorlu'dan büyük bir sürü geleceğini söylediler. Ben halen onu beklerken sizinle konuşuyorum ama şu ana kadar geçen olmadı diyebilirim. Böyle bir çalışma yapıyorduk eskiden. Kalabalık bir çalışma yapıyorduk. Evet. Esaslı bir çalışma yapıyorduk yani. Bir sorun daha var. Aslında bir de Leyla'yı havada görmek o senede epey bir hareketli geçecek diye bir inanış da vardı. Bu sene çok havada görülemiyor yüksek irtifadan uçtuğu için. Muhtemelen tekrardan bir karantina geliyor ya, yorabiliriz. Ama benim sormak istediğim şey şu. Amatör olarak ben elimdeki bir dürbünle ya da bir yakınlaştırıcıyla beraber gözlemlemeye çalışsam başarılı olabilir miyim acaba? Ya da ne yapmam gerekiyor? Önerileriniz var mı? Bir ekleme yapayım. Nerelere gitmesi gerekiyor aynı zamanda? Ha, bir de o var. Evet. Bakın evlatlar, şimdi göç yolu hakikaten temel göç yolunun otoyolu Türkiye. Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, İzmit, Yalova, Bursa, Eskişehir, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Hatay. Bu güzergahta nerede dürbününüzle gökyüzüne bakarsanız leylek görme olasılığınız hala bir hafta daha var. Sakın Çamlıca'ya gitmeyin, benim buraya gelin. Yani Güzelce'ye gelin, Büyükçekmece'ye gelin. Mutlaka siz leylek görürsünüz. Buyurun gelin, başım üzerinde yeriniz var. Bir şey daha söyleyeceğim vaktimiz varsa. Leylek hakikaten Avrupa'ya özgü. Yani demin tekrar söyledim, işte Hazar Denizi'nin biraz batısında ağır sayıda üreyen var. Ama diyelim tamamı Avrupa'da. Ama leyleği Arjantin'den kutuplara, yani Amerika'dan Japonya'ya, Güney Afrika'dan Avustralya'ya tanımayan hiçbir millet yoktur. İnanılmaz bir şeydir. Bütün kültürlerde Andersen sayesinde, o masalcı, bir tane daha var şu an ismi aklıma gelmiyor. Bütün kültürlerde yer alır ve hep tüm kültürlerde barış elçisi gibidir. Hakikaten leyleğin öyle bir özelliği de vardır. Yani insanlığın ortak dili gibidir leylek. Onlarda da leyleği havada görmek hakikaten göç anlamına gelir. Çatısına evet. Konanın yuva sahibi, ev sahibi olacağına inanılır. Yani şu an literatürüne bakmadım ama o kadar güzel leylekler hakkında menkıbeler var ki, ve bu her kültürde ortak, her kültürde ortak bir dil bizim sevgili Hacı Leyleğimiz. Evet. Bununla Ezop bağlan... vardı galiba. Çok özür dilerim. Ezop vardı galiba. Unutulmuş olan isim olarak da belki olabilir diye söyledim. Onun tilkiyle leylek hikayesi vardı. Evet. Evet. Evet. Evet. Şey der mesela sevgili Orhan Boran, o yüküyle yaptığı programında inanılmazdır. Leylek bir kuştur der ama onu duyduğunuz zaman kahkahayı patlatırsınız. Yine Nasrettin hocamızın benzetmesi hoştur. Uzun boyu, uzun konakları, uzun bacaklarını görüp onları toparlarsan ancak bir kuşa benzersin diye böyle bir tanımlaması vardır mesela. Yine çok önemli, Mevlana'nın, Hazreti Mevlana'nın leylek kuşların şeyhidir. Yaklaklarının bile bir anlamı vardır. Lakin onu duyacak kulak ister der. Ve bizim atalarımız o sesi duymuşlar evlatlar. Türkiye'nin her yerinde bakım evleri, imarathaneler, vakıflar yapmışlar. Bunların en ünlüsünü hepiniz bilirsiniz ama sadece Bursa'daki o Burabay Laklakan değil. Emin olun Uşak'ta, Karaman'da, Gaziantep'te, yani Serhat illerinde her yerde bu bakımı yapıyorlardı atalarımız. Esnafın desteğiyle, yöneticilerin desteğiyle, halkın desteğiyle bunlara gözü gibi bakıyorlardı. Umarım biz onlara layık evlatlar ve torunlar oluruz diye umut ediyorum. İnşallah, inşallah. Şimdi de güzel şeyler yapılıyor aslında. Fena şeyler yapılmıyor. Birçok yerde leylek yuvaları rehabilite ediliyor. Tellere çarpmaması için bir takım önlemler alıyor ama esas yine bu bilginin size doğrultalım. Son 15 yıldır leylekleri sayıyorsunuz. Gidişat ne yönde Fikret Bey? Gidişat bence durağan evlatlar. Gerçekten durağan. Yani leylek öyle bir... Durağından kastımız... Şöyle diyelim. Yani mesela bir çift leylek geliyor baharda. O yüzden ilk bahar göçü azdır. Kesinlikle azdır. Yani 500 bin civarındadır. 4 tane yavru. Ortalama 3 diyelim. Kesinlikle evet, ortalama 3. Yani bu çok bir şey... güçlü bir rakam. Üremek, çoğalmak için. İşte o telafatı, bu üreme yeteneği... telafi ediyor diyorum. Bence 15 yıldır durağan bu şey. Yani yine 15 yıl evvel 1 milyon civarı, 901 milyon civarı leylek geçiyorsa, bu sene doğru sayamadım. Allah için bunu söylüyorum ama geçen seneki sayımlara da güvenerek söylüyorum. Bu seneki üremeye de güvenerek söylüyorum. Yine 901 milyon leylek geçiyor bizim ülkemizden her sonbaharda. Yani artma yok. Çok fazla eksilme tespit ettiğimi de söyleyemem. Bu bir yandan da iyi. Bütün canlıların sayısının hızla azaldığı bir dönemde en azından stabil bir sayıda leylekleri görüyor olmak, her sene belli bir rakamı görüyor olmak iyi bir şey olsa gerek günümüz dünyasında leylekte de. Çok önemli yani leylek bir hakikaten çiftçi dostu. Düşünün bir yavru 700-800 gram canlı yem yemesi lazım. Tekrar evet. Ediyorum. Yani Allah böyle bir sorumluluğu biz insanlara vermesin. Altından kalkamayız. 4 yavrusu olan bir 4 kere 7 28 yani yaklaşık 3 kilo kendilerinde düşünürsek canlı yem bulmak zorunda. Ve bu farelerden oluşuyor. Evet. Leylek'te de ben bir soru daha sormak istiyorum. Son olarak vaktimizin sonuna da geldik. Bu hava sıcaklıklarının her sene arttığından bahseden bilimsel raporlar çıkıyor. Yani en sıcak yıllardan geçiyoruz neredeyse. 1800'lü yılların sonlarından beri en sıcak rekor sıcaklıklar var yani dünya üzerinde. Evet. Bu aşırı sıcaklar leylekleri etkiliyor mu? Leylekleri ya da ne şekilde etkiliyor? Erzincan'da eksi 40 derecede Sahra çölünde 60 derecede yaşayabiliyorlar. Buna göre bir değerlendirme yaparsan bu kadar leylekleri etkilemiyor. Leylekleri etkilemez diye düşünüyorum. Tekrar söyleyeyim. Ama ben şimdi mesela gruptan arada sırada takip ediyorum. Kuvvetli rüzgar, rüzgarların değişen yönleri, yağışlardaki düzensizlikler, havalardaki aşırı sıcak, aşırı soğuk gibi göçe etkileyen bir takım faktörler. Ben üremeden söz ettim. Tekrar söylüyorum. En etkileyen şey yağmurda göç etmezler, uçamazlar. Nerede olursa evet. Oraya çökerler. Rüzgar en önemlisi. Ona değinmiştim. Kuzey rüzgarları güçlü olduğu için Trakya'da süzülen, kuzey ormanlarında süzülen, Trakya'nın orta kesimlerinde süzülen bütün leylekleri Marmara Ereğlisi Tekirdağ hattına sürüklerdi geçen sene, önceki sene, ondan önceki 15 sene. Bu sene güçlü rüzgar olmadığı için leylekler rahat rahat bütün Trakya bandını kullandılar Karadeniz'e kadar Marmara'dan. O göç anlamında çok olumlu bir iklim. Yani rüzgarın olmaması. O yüzden rüzgar güneşli havalarda gene şey yapıyorlar. Yani güneş onların göçünü durdurmuyor. Devam ediyorlar. Durduran yağmur, yön veren o konuda bir şey hazırlayacağım. Rapor hazırlayacağım zaten. Benim görevim o. Rüzgar çok etkiliyor. Marmara üstüne kadar sürükleyebiliyor. Oradan karaya çıkmak için uğraşıyorlar. Biliyorsunuz denizlerden geçmek istemezler bu hayvanlar. Çünkü orada kaldırma gücü yok havanın. Kanat çıkmak zorundalar. Süzülerek uçamazlar. O yüzden karaya çıkmak zorundalar. Yani siz doğru söylüyorsunuz. Doğruyor mu sözünüzü? Yağmur, şiddetli rüzgar göçü etkiler kesinlikle. Bir de son olarak Fikret Bey, göç eden şu sıralar sadece leylekler değil, değil mi? Eğer göç kuşların sonbahar göçüne tanıklık etmek isteyen olursa çok farklı canlıları da görecek. Özellikle yırtıcılar şu dönemde çok geçiyor. Bir de ondan bahsedersek programımızı da bu kapatırız. Çok az vaktimiz kaldı. Bir iki cümleyle alalım. Bir iki cümle. Şunu bilelim. Başka bir yol yok. Eski dünyanın en önemli göçmen kuş yolu İstanbul Boğazı. Kaşımız gözümüz için değil, İstanbul Boğazı. Kuşlar kara üzerinde seyretmek zorundalar, deniz geçemezler. En dar yer Cebeli Tarık'tır. Afrika'ya giderken ikinci en dar yer İstanbul Boğazı'dır. Bu kuşlar Doğu Avrupa'da üredikleri için Cebeli Tarık'tan gidenlerin sayısı İstanbul'un onda biri bile değildir. Bütün Avrupa'da kuzey kutlucularında üreyen kuşlar bizim buradan geçmek zorundadır. Kartallar, çaylaklar, atmacalar, şahinler, arı şahinleri en çok geçenlerdir. İran kartalları en çok geçenlerdir. Kara çaylaklar en çok geçen türler. Leylek kadar ağırdırlar, sayıları milyonlardır. Küçük öticileri saymıyorum. Onların sayısını bilmiyorum çünkü. Peki Fikret Bey, zamanımızın sonuna geldik. Peki. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun. Evet, bugünkü iklim için programını bu şekilde sonuna gelmiş oluyoruz. Görüşmek üzere diyelim haftaya. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.